99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, minęła godzina 13, więc czas na serwis trójki. Agnieszka Drost. Polityka migracyjna Polski na agendzie rządu, a przed kancelarią premiera protesty aktywistów. Nie można bez indywidualnej oceny usunąć wszystkich sędziów powołanych wadliwie. To główna konkluzja Komisji Weneckiej w sprawie tzw. neosędziów. Wieliczka może utonąć w śmieciach. Władze miasta podjęły decyzję o wstrzymaniu odbioru odpadów od mieszkańców. Nowa strategia migracyjna dla Polski to najważniejszy temat dzisiejszego posiedzenia rządu. Niektóre jej elementy premier ujawnił już w sobotę. Chodzi o czasowe zawieszenie prawa azylowego i to ta zapowiedź wywołała wielkie emocje. Negatywne komentarze popłynęły zarówno ze strony obrońców praw człowieka, jak i części koalicjantów rządu Donalda Tuska. W tej chwili trwa omawianie zapisów nowej strategii, a przed kancelarią premiera zebrała się grupa aktywistów z Akcja Demokracja i Amnesty International. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, co mówili o polityce migracyjnej rządu. Obrońcy praw człowieka mówią stanowcze nie dla czasowego zawieszenia prawa azylowego, od tego, co zapowiedział właśnie w sobotę premier Bogumił Kolmasiuk z Akcji Demokracja. Przyznał, że co prawda do rządu należy dbanie o bezpieczną granicę, chociażby z Białorusią, i zwalczanie nielegalnej migracji, no ale taka polityka nie może odbywać się kosztem tych, którzy potrzebują bezpiecznego schronienia. Polska jest zobowiązana do przestrzegania prawa do azylu i sami nałożyliśmy na siebie to zobowiązanie. Jest ono częścią międzynarodowych konwencji, tak jak konwencja genewska, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale również nasza konstytucja. A o prawie do azylu właśnie w polskiej konstytucji mówi artykuł 56 i właśnie ten artykuł został namalowany na olbrzymim plakacie, który aktywiści rozwinęli przed siedzibą kancelarii premiera. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy bardzo za relację. Nie można bez indywidualnej oceny usunąć wszystkich sędziów powołanych wadliwie w Polsce po 2018 roku. Taka jest główna konkluzja Komisji Weneckiej w sprawie propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej statusu tzw. neosędziów. O zaopiniowanie założeń projektu ustawy w tej sprawie wystąpił minister Adam Bodnar. Komisja Wenecka jest tym ciałem, które w sposób obiektywny pokazuje, jak można naprawiać wymiar sprawiedliwości, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Co istotne, przedstawiciele Komisji Weneckiej mówią, tak, wiemy, że proces powoływania sędziów nie był prawidłowy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, wiemy, że są nieprawidłowo powołani sędziowie i wskazują, na jakich warunkach można dokonać naprawienia tej sytuacji, i będziemy chcieli oczywiście te uwagi i opinie wykorzystać w procesie legislacyjnym. A ocenę Komisji Weneckiej z zadowoleniem przyjął szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Komisja Wenecka przyznała, że Konstytucja Rzeczypospolitej i ustawy i prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej są niepodważalne. A więc wszystkie te teorie, które snuto wcześniej, okazały się błędne. My mówiliśmy, że one są błędne. Komisja Wenecka podkreśliła, że przywracanie praworządności musi być w zgodzie z praworządnością. Wieliczka może utonąć w śmieciach. Władze miasta podjęły decyzję o wstrzymaniu odbioru odpadów od mieszkańców, bo z powodu dziury budżetowej nie ma podpisanej umowy z firmami na wywóz odpadów. Miastu na wywóz i utylizację śmieci brakuje 6 milionów złotych, mówi Polskiemu Radiu wiceburmistrz Wieliczki Michał Relich. Gmina Wieliczka jest w koszmarnej sytuacji finansowej, tragicznej sytuacji finansowej. Czasowo wstrzymaliśmy odbiór śmieci, dlatego też, że firmy powiedziały, nie mamy podpisanych z wami umów, dlatego wasze śmieciarki nie mogą przywozić śmieci, więc byłoby idiotyzmem załadować 10 śmieciarek śmieciami i postawić je na parkingu i czekać na podpisanie umowy. Na razie mieszkańcy gromadzą śmieci na swoich posesjach i w wiatach przed blokami. Finanse, środowisko i bezpieczeństwo to główne tematy rozmów samorządowców w Poznaniu. Dziś drugi dzień konferencji Local Trends poświęconej najbardziej palącym problemom gmin, powiatów i województw. Bardzo dużo uwagi uczestnicy poświęcają pieniądzom. Samorządowcy dobrze przyjęli nowe przepisy o finansowaniu miast i gmin. To nie są te rozwiązania idealne i ostateczne. To są rozwiązania, które są możliwe tu i teraz. Mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Więcej niepewności jest w sprawie unijnych pieniędzy dla samorządów. To w związku z pomysłem centralizacji ich wydawania. Według pomysłu Komisji Europejskiej miałby się tym zajmować rząd. W niektórych przypadkach może nastąpić całkowite pozbawienie podmiotowości samorządów i tego się wszyscy w Europie boją. Mówi marszałek wielkopolski Marek Woźniak. Polski rząd się fundamentalnie z tym nie zgadza. Minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Polityka spójności dlatego jest tak skuteczna, że była polityką zdecentralizowaną. Dzisiaj również samorządowcy będą mówić o pieniądzach, a oprócz tego o obronie cywilnej, ofercie dla młodzieży i seniorów oraz o zmianach klimatu. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest pochmurno, miejscami opady deszczu, a na termometrach w okolicach 10-11 stopni. Chłodniej tylko pod górami, w Zakopanem zaledwie 5 stopni. A w nocy synoptycy zapowiadają przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska, Michał Kowalski, Tomasz Żonda. Zapraszamy na drugą godzinę i w ciągu tej drugiej godziny między innymi propozycje od Państwa, ale także propozycje nasze do listy przebojów pierwszej trójki, a także zaproszenie na koncert, jak i o tym już za chwilę po piosence. Blinding light, just the piss in my eyes. I have deeply loved all of my women and deeply broken their hearts and lives. I'm on the wrong planet, I'm in the wrong place. I don't belong here, there's been a mistake. Place. I don't belong here, I'm from a different race. There are no lies in silence, but my words won't leave me alone. She kept me alive with her crimson lips, queen of darkness turned to stone. This bar is empty, maybe it never existed at all. Now I'm sitting in a hole and I'm digging deep, trying to find my way out of this world. I'm on the wrong planet, I'm in the wrong place. I don't belong here, there's been a mistake. I'm in the wrong place. I don't belong here, from a different planet, I'm in the wrong place.

Travis Inside. Nie wiem, czy Państwu wróciły jakieś wspomnienia związane z tą piosenką. Na pewno miłe, przynajmniej w moim przypadku, bo miałem szansę spotkać się z zespołem, a także obejrzeć ich koncert mnóstwo lat temu, kiedy byli u szczytu popularności w londyńskim Shepherd's Bush Empire. 22,7 trójek lub myśliwiecka małpa polskiej radio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje dziś do godziny 14 i oto jedna z nich. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski, Święto Osób Niewidomych i dlatego chciałam prosić o piosenkę Raya Charlesa Hydrołczyk. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the Road Jack i Ray Charles w trójce w audycji Tu Myśliwiecka 357. W odpowiedzi na spotkanie z Moniką Suszek i zapowiedzią audycji zapraszamy do trójki, która na antenie naszej po godzinie 16. Państwa zamówienie. Witam serdecznie, cały czas słucham trójki, coś tam robię w kuchni i właśnie usłyszałam, że będziemy rozmawiać na temat tego hałasu w wielkich miastach i ja sobie pomyślałam, że mam nadzieję taką cichutką, że Państwo nadadzą a propos tego tematu budki suflera taką piękną piosenkę Cisza. Naprawdę ci brak, ona jedna prawdziwy ma smak. Cisza jak ta. Sza, cicho, sza, zbliż się do niej. Drga, ledwie drga, blady płomień. Zanurz się w nią, kryształową i czystą jej toń. Zanurz do dna. Bliżej i bliżej i bliżej. co ten ciągły hałas. Sam spoić go wciąż się starasz. Tak cię uczyli od lat, tylko krzykiem zdobywasz świat. A tu nie tak, nie tak. Szlak, cicho szlak, czas na ciszę. Tę, którą w swym sercu słyszysz. Kiedyś śpiewało jak z nut, teraz gładkie i zimne jak lód. Smutny to cud, a smutny cud. Bliżej i bliżej i bliżej i bliżej masz do mnie. Cisza jest głośniejsza niż krzyk. Cisza jak ta, zespół Budka Suflera w Trójce. I w Trójce jeszcze przez chwilę Zuta, a chwilę potem poznamy propozycję do LP, do listy przebojów programu trzeciego, do pierwszej Trójki. Cała samotna.

Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj. Barbara, w Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. I jeszcze tylko 3 dni przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 75e Complete. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. U nas muzyczne odliczanie do piątku trwa codziennie, już od poniedziałku. Pierwsza trójka. Codziennie. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz z pierwszej trójki. Chciałbym przedstawić kolejne 3 nowości w propozycjach do naszej listy przebojów. 1 listopada w klubie Troxy na obrzeżach Londynu The Cure będą koncertowo świętować wydanie tego dnia swego nowego albumu Songs for a Lost World. Występ będzie streamowany na żywo, a album wydany równocześnie w niezliczonych wersjach, w tym nawet jakby stworzonym do poetyki zespołu systemie Dolby Atmos. Drugi singiel z płyty nosi tytuł A Fragile Thing. października współzałożyciel i perkusista Lao Che, Michał Dimon Jaszczemski, wydaje swój solowy debiut albumowy Doskonale. Wśród gości na płycie Artur Rojek, Katarzyna Nosowska, Michał Fox-Król i Adam Nowak. Po Latte i Chodziliśmy nocami, trzeci singiel tej punkowo-tanecznej płyty to nagranie zatytułowane Zieleń. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. W tym samym dniu, co Dimon swój trzeci studyjny album What You Do Believe In wydaje Rack and Bone Man. Kolejnym trzecim singlem z płyty jest balladowe nagranie Pocket, jak często u artysty, z bardzo osobistym, niemal autobiograficznym tekstem. Szczegóły głosowania na listę przebojów trójki, jak zwykle na stronie głównej radia, w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o tej samej porze. Tu Myśliwiecka 357. Notowanie pierwszej trójki, przypomnę, w piątek po godzinie 19, a u nas do godziny 14 tu Myśliwiecka 357, więc między innymi Państwa muzyczne propozycje. Chciałbym zaproponować utwór zespołu Komety. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Pozdrawiam, Andrzej. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Mam ci tyle do powiedzenia. Prawie wcale cię nie znam. To nie powinno mieć znaczenia. Chodźmy na spacer w wysokich trawach, niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. Spotkajmy się pod koniec sierpnia.

archeologii UMK w Toruniu. Zaczynaliśmy w 1986 roku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cały czas wspominam nasze spotkanie, które odbyło się po 32 latach w zeszłym roku. I prosiłbym o oczywiście piosenkę We Are the Champions, jeśli mogę. Zastanawiałem się, czy ja znam jakiegoś archeologa. Znam jednego. Pozdrawiam, Marcin, przy okazji. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before. The Champions, grupa Queen w Trójce. W Trójce po godzinie 14 News albo Fake News. Piotr Łodej widzę już w gotowości po drugiej stronie szyby, ale po 23 również spotkanie ciekawe, bo o przyjemnościach porozmawiamy z Moniką Bożym, a właściwie Monika porozmawia z jej gościniami i gośćmi. A kto dzisiaj? Moją gościnią jest dzisiaj pani Magdalena Smaś-Myszczyszyn. Magdalena jest seksuolożką i psychoterapeutką z Warszawskiego Instytutu Seksuologii i Psychoterapii i będziemy rozmawiać, a pewnie nie tylko, ale głównie i od tego sobie wystartujemy, o temacie, myślę, że bardzo takim gorącym, o temacie, na które jest duże zapotrzebowanie, czyli o seksualności osób ADHD. To ADHD to jest taki wszechobecny wątek ostatnimi czasy. Nawet znam takie osoby, które mają opinię, że jest taka moda, żeby to ADHD diagnozować. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, faktycznie teraz jest tak, że ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, jest teraz dosyć często diagnozowany. I w ogóle neuroróżnorodność, bo ADHD, spektrum autyzmu, kiedyś mówiliśmy o zespole Aspergera, teraz w tych nowych klasyfikacjach mówimy o spektrum autyzmu, faktycznie jest teraz często rozpoznawane, natomiast nie dlatego, że jest jakaś ogromna nadrozpoznawalność, tylko dlatego, że w ogóle w końcu wiemy, jak to diagnozować i ludzie, którzy przez całe życie mieli takie poczucie, że są dziwni, inni, niepasujący, jakby w końcu rozumieją, o co w ogóle chodzi, co się z nimi dzieje i że to wszystko trochę wynika z takiego, nazwijmy to, innego kablowania mózgu. Mhm. Czyli to wcale nie jest tak, że kiedyś tych ludzi z ADHD było mniej, a teraz jest więcej, tylko po prostu wynika to z tego, że mamy narzędzia i wiedzę, która nam pozwala na identyfikację tego. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Moniki Bożym z Magdaleną Smaś-Mszczyszyn dziś po godzinie 23 na antenie Trójki. Wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. Just lying here with you, girl, so damn. Oh, make me feel so numb. Make me wait for so long. Make me feel so numb. Co nieco zapomniany już zespół The Car Is On Fire i właściwie chyba ich największy przebój Can't Cook, Who Cares. 22 i 7 trójek, nasz telefon trójkowy dzwoni. Ja chciałbym poprosić o piosenkę Bożeja Króla dla mojej żony z okazji 18 rocznicy ślubu. Pozdrawiam. To smaki, zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Zaproszę drugi raz, my się